Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier chce dymisji wicepremiera Jarosława Gowina. Wniosek o odwołanie skierował do prezydenta. O 200 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował resort zdrowia. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. W serwisie też mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Legia Warszawa gra z Dinamem Zagrzeb. Na początku zaglądamy na stadion przy Łazienkowskiej, gdzie, jak już mówiłam, Legia Warszawa gra z Dinamem Zagrzeb. Jest to pojedynek rewanżowy trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, a mecz obserwuje Adam Malecki. Tak, trwa właśnie przerwa w tym meczu. Jak na razie to goście z Chorwacji są bliżej awansu do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, bo też prowadzą 1-0. Wykorzystali dramatycznie nieporadne podanie Andre Martinsa. Portugalczyk miał dwie próby przyrzutów, a druga skończyła się przechwytem i szybką kontrą Chorwatów. Zagrali chytrze i na temat. Piękne, krótkie, prostopadłe podanie Manuszeca. W pole karne ekspresowo wbiegł lewy obrońca Bartol Franić i pięknym strzałem nie do obrony pokonał Artura Boruca. Legioniści próbowali odpowiedzieć, ale jak na razie nie mają pomysłu na sforsowanie obrony Dinama. Była poprzeczka Likwiniasia, było kilka strzałów niecelnych i ta najlepsza sytuacja w 43 minucie, kombinacyjna akcja Lopez Martins i Emreli, no ale strzał reprezentanta Azerbejdżanu minął bramkę strzeżoną przez Liwakowicza. Legioniści w drugiej odsłonie muszą uważać, by nie zagrać w osłabieniu. Żółte kartki ujrzeli Wieteska i Juranowicz. Przypomnę, że w pierwszym meczu w Zagrzebie było 1-1, więc Legia musi gonić wynik, by marzyć o awansie. Czekamy na drugą połowę. O czym mówił Adam Malecki, więcej w serwisie sportowym o 23. Jarosław Gowin kontestował fundamentalne propozycje społeczne i gospodarcze Zjednoczonej Prawicy i rządu. Tak wniosek o jego dymisję tłumaczy wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dłużej taki stan rzeczy nie mógł trwać, mówił w TVP Info wicepremier. Na tych zmianach podatkowych, które kontestuje pan premier Gowin, skorzysta 90% podatników. 23 miliony podatników to są podatnicy, którzy albo zyskają, tych będzie 18 milionów, albo będą dla nich dane obojętne. Więc widać, że to są pozytywne zmiany dla Polaków, kontestowane przez pana premiera. A z drugiej strony opieszałość w działaniach resortu pana premiera Gowina. Mam tu na myśli przede wszystkim te sprawy dotyczące budownictwa. Obowiązki ministra rozwoju, pracy i technologii przejął czasowo premier Mateusz Morawiecki. Jutro władze porozumienia zdecydują, jak będzie dalej wyglądała współpraca tej partii z resztą obozu Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin, odnosząc się do wniosku o swoją dymisję, powiedział, że porozumienie nie zgadza się na przepisy, które jego zdaniem w rzeczywistości będą oznaczały podwyżki podatków. Swoje decyzje będą też ogłaszać poszczególni parlamentarzyści i ministrowie. Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi, którzy podzielają nasze wartości, czyli są umiarkowanymi konserwatystami, przywiązanymi do tradycji patriotycznej, tradycji chrześcijańskiej, a zarazem w sprawach gospodarczych stawiają na niskie podatki, prywatną przedsiębiorczość. Lider porozumienia zapowiedział również, że do czasu kolejnych wyborów parlamentarnych będzie skupiał się na budowaniu alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. 200 zakażeń koronawirusem zanotowano minionej doby w Polsce. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Profesor Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku, mówi, że liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła. Tych zachorowań będzie więcej, dlatego że wracamy z wakacji. W krajach sąsiednich tych zakażeń jest dużo więcej, w związku z tym i u nas będą. Widzimy też, że chorują osoby młodsze, w związku z tym tych hospitalizacji jest mniej, ale są zakażenia też. Myślę, że to jest takie pozorne uspokojenie się i że ta fala, której się spodziewamy, będzie. Do tej pory w Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 900 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ponad 40 zgłoszeń związanych z podtopieniami i zalaniami odebrała Straż Pożarna w Słupsku. To efekt obfitych opadów deszczu. Większość zgłoszeń dotyczy zalanych posesji w śródmieściu miasta. Strażacy wypompowują wodę z posesji zalanych piwnic. Mieszkańcy sami próbowali powstrzymać wdzieranie się wody do domów, ale bezskutecznie. Przecież całą piwnicę mamy zalaną. I co teraz? Nic. Trzeba znowu poczekać na ładną pogodę, pootwierać wszystkie drzwi. Niech schnie, bo innej rady nie ma. Próbujemy się pozbyć tej wody. Wody było tak powyżej kolana, tylko żeśmy starali się zabezpieczyć resztę piwnicy, żeby nie zalało, więc piaskiem i wszystkim w jednej piwnicy się zgromadziła ta woda, w drugiej trochę. Pompujemy